राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 28 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तोत्पेत्रे ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितवरान् नवनीरनाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपरादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरविहारनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमाव न जाने। हरिओ नमो स्मरणात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम शो नम नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना मैं हमारे मन में एक ही है कि वास्तव में बोध होना चाहिए बोध और भगवान से प्रेम होना चाहिए। संसार में बोध की बात बहुत विशेषता से आती है, प्रेम की बात इतनी चौड़े नहीं आती है जितनी बोध की बात आती है। विचार कर देखा जाए तो दो बात ही मुख्य है, एक कर्मयोग एक भक्ति योग। ज्ञान योग बीच में है छोटा सा, जो बड़ा बहुत बड़ा मत बना है। ये बात एक सिद्धांत समझे कि जड़ पदार्थ है ये केवल संसार के सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, केवल संसार की सेवा। भगवान ने दिया है मैंने सेवा करूं, दुनिया की सेवा करूं, बस दुनिया की इनकी एकता है, दुनिया के साथ एक है। दुनिया के विषय में जितने जो कुछ है एक रत्ती भर चीज भी एक तिल भी अपनी नहीं है, ये खूब हृदय में बैठाना चाहिए, अपनी चीज नहीं है। शरीर में तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और खास बात है शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मेरे लिए है ही नहीं, शरीर केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। इस बात को ठीक समझनी चाहिए, अपने लिए है ही नहीं संसार। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। इन बात में लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर केवल संसार की सेवा के लिए ही है, सामग्री सबके सब संसार की सेवा के लिए है। यह सामग्री अनंत ब्रह्मांड है, रोग रोग प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ ब्रह्मांड भगवान के शरीर में है, और करोड़ों में एक तिर एक कैसी स्थिति अपनी नहीं है, ये बिल्कुल पितर में बैठाने चाहिए, पितर बैठाने चाहिए, हमारा पर ये जो मनुष्य ही दुर्लभ है, ये दुर्लभता का दुरुपयोग है जो हमारे लिए शरीर मान लेना, केवल संसार की सेवा करनी है, हमारे लिए केवल भगवान जैसे अमांश है, हमारी एकता, हमारा एक हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है, शरीर के साथ किंचित मात्र भी नहीं है, सब संबंध पक्की बात मान रहे एकदम। तिनखे जितनी चीज भी हमारी नहीं है, हमारी है ही केवल सेवा सामग्री है, संसार की सेवा सामग्री। ये बात जानने पर कामना का त्याग बड़ा शुभ हो जाता है, बहुत सरल। अपना कोई चीज नहीं, अपने लिए कोई चीज है ही नहीं, कामना किस बात की, अपनी चीज है ही नहीं, चीज है ही नहीं, केवल संसार की सेवा कर रही है और कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुख्य बात बैठनी चाहिए, यदि मनुष्य की महिमा गई है वो क्या है, वो विवेक शक्ति की महिमा है, विवेक शक्ति है उसी महिमा है। उसी द्वारा कैसे है कि मनुष्य के सिवाय और मैं विवेक शक्ति इतनी नहीं है जितने विवेक शक्ति मनुष्य में है। ये विवेक शक्ति के कारण से भगवान की सेवा कर सकता है। बात ऐसी आई है कि भगवान से प्रेम एक मनुष्य हो सकता है, इसमें एक खास बात है, एक खास बात ठीक समझ में आ जाए बहुत फायदा। सुख चिंता भोगेगा उस वक्त दुख भयंकर भोगना पड़ेगा, ये बात पक्की समझ में। जितना ही सुख भोगेगा उतना महान दुख भोगना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। इस बात को मनुष्य समझ सकता है, दूसरे जोड़ी नहीं समझ सकती, दूसरी विवेक शक्ति प्रबल नहीं है। जितना सुख भोगता है उसका दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कोई बच सकता नहीं। आप बात बड़े जोर से मान लेनी चाहिए, दुख भोगना पड़ेगा ही, इस वास्ते सुख है नहीं, सुख भी लुप्ता है, ये महान घातक है, बड़ी भारी घातक है। आज जात वो नहीं है और देती है, दो चीज है, एक वस्तु है एक क्रिया है, एक वस्तु एक क्रिया, ये प्रकृति कार्य है। वस्तु और क्रिया हमारे लिए बिल्कुल नहीं, वस्तु और क्रिया शरीर आदि या चीज आदि सब वस्तु है, और ये क्रिया है आज से, ये हमारे लाभ के लिए है ही नहीं, केवल संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं। किंचित मात्र भी एक चिन्मित तिलचित चीज भी हमारे लिए नहीं है। हम परमात्मा के चेतन है, चेतन का उद्धार, चेतन का भला जड़ के द्वारा नहीं होगा, जड़ के त्याग से होगा। निश्चित बात पक्की जोरदार एकदम पक्की बात मान लेनी चाहिए, जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। और जड़ के त्याग से होती है होती है होती है एकदम। ये बात बहुत वर्षों से मैं कह रहा हूं, जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति कैसे करोगे, कर ही सकते नहीं, कर सकते ही नहीं। जड़ का त्याग, जड़ का सर्वदा त्याग हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति आप साफ होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जड़ता का त्याग करना है। केवल जड़ता का त्याग करने मात्र आप साफ हो, केवल जड़ता के त्याग मात्र से चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी स्वाभाविक। चिन्मयता की प्राप्ति के लिए उद्योग करने की जरूरत नहीं है। जड़ता का जितना आदर है एक बात है, स्थूल सूक्ष्म कारण हमारे लिए नहीं है। इसलिए पुस्तक पढ़ने में आया है कि संसार न परमात्मा की प्राप्ति का बाधक है न साधक है, ये अलग ही चीज है। शरीर बाधक नहीं है और साधन भी नहीं है, सहायता भी नहीं है, विवेक शक्ति सहायता है। मानव शरीर में जो विवेक शक्ति है ये विवेक शक्ति साधक है। विवेक शक्ति ये कहती है कि सुख है भोगी को तो भोगना पड़ेगा, ये विवेक शक्ति कहती है। संसार का सुख जितना ही भोगेगा उतना भयंकर दुख होगा पड़ेगा ही, कोई बच सकता नहीं, बच सकता ही नहीं, दुख होना पड़ेगा ही। इतनी पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। सुख है भोगी को दुख होना पड़ेगा, ये अगर जिस जाए भीतर बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। जड़ चीजों के द्वारा अपने लाभ नहीं है, यह त्याग है वो ही हमारे लिए कल्याण करने वाला है। ये जड़ चीजें दी कर्म योग के लिए, संसार की सेवा करने के लिए दी गई, यही तो अनुकार फल विषय अनुभाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत बधाई। जड़ से कोई अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। पक्का विचार कर दो, पक्का है संसार। हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन चेतन और अमल मदर और सहज सुखदाय, चेतन अमल सहज सुखदाय, सत्य स्वाभाविक। सो माया बस भय, माया बस भयो साई बनो की निर्मल करी ना, सब माया बस भयो, माया अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्की बात है। एकदम ध्यान देना चाहिए, संसार की चीज अपने नहीं है, केवल सेवा के लिए है। सेवा के सिवाय कोई काम की चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है केवल दुनिया की सेवा के लिए। अगर सेवा में लगा दो चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी एकदम स्वतः स्वाभाविक। देखो एक बात है, ध्यान दे कर मुक्ति होती नहीं है, तत्व ज्ञान होता नहीं है, जीव की मुक्ति होती नहीं है। ये मुक्त है, केवल जड़ता के कारण से अनुभव नहीं हो रहा है, जड़ता के आदर के कारण से तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। मुक्त हो सब मुक्त है, मुक्त पड़े का अनुभव नहीं होता, उसमें कारण केवल बाधा है। ये पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया का सुख छोड़ दे परमात्मा दिया है। खास बात है, जो है हरदम नित्य है, निरंतर है, आपका है, अपना है और अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है। केवल जड़ के आदर के कारण से इसका अनुभव हो रहा है, जड़ के आदर के कारण से इसका अनुभव हो रहा है। जब ये मालूम हो जाए प्राणी को कि जड़ता ही बाधक है, बहुत जल्दी मुक्त हो जाए। ये बहम है, बहम कि जड़ चीजें भी हमारे लिए है, केवल बहम है, कोरा बहम है, कोरा बहम। इतने साफ बात आ रही है, ये आती नहीं है। अरे क्या मनुष्य क्या करे, शास्त्रों में भी आती नहीं थी, व्याख्यान में भी आते नहीं, सत्संग में भी सुनने के लिए मिलती नहीं। क्या करें हम, क्या करें, कहां जाए। जड़ चीज हमारे लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है हमारे लिए है ही नहीं। केवल त्याग करने के लिए ही बताया है, भगवान ने दी है तुम त्याग करो। इसका त्याग ही महत्वपूर्ण वस्तु है। आप चेतन है, आपके लिए जड़ क्या काम करेगी। साक्षात परमात्मा के अंश है आप। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्य सर इंद्रिया प्रकृति स्थान, ये सदा ही प्रकृति में स्थित है। चेतन का काम है ही नहीं, केवल संसार की सेवा के लिए है। शरीर और शरीर के साथ में जो सामग्री है, वो सामग्री सभी संसार की सेवा के लिए ही है। बहुत ही बढ़िया बात है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इनका त्याग ही हमारे लिए कल्याण करने वाला है। जड़ करना हमारे काम की नहीं है, निर्वाह मात्र के जी ले लो। भूख लगे अन्न खा लो, प्यास लगे जल पी लो, जाना लगे कपड़ा ले लो, आराम करना हो सोना हो थोड़ा विश्राम करना हो तो मुखा अन्न जड़ वस्त्र और मकान, अन्न जड़ वस्त्र मकान, केवल निर्वाह के लिए। अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हृदय से बिल्कुल सच्चे हृदय से अपने लिए नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए है। नहीं तो सेवा कैसे करोगे, अन्न के बिना, जल के बिना, कपड़े के बिना, मकान के बिना कैसे करो, निर्वाह कैसे करे, और दूसरों की सेवा कैसे करो। ये केवल संसार की सेवा के लिए, अपने लिए बिल्कुल नहीं है, किंचन मात्र भी नहीं, अपने लिए है ही नहीं। याद अन्न जल वस्त्र मकान है ही नहीं, है ही नहीं, अपने लिए नहीं। शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर का निर्वाह सेवा के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर का निर्वाह केवल सेवा के लिए, और कोई मतलब नहीं। सिद्धांत के सच्चे पक्के बात एकदम, दुनिया मात्र की सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, पक्के बात विचार ऐसे से पक्के। अन्न जल वस्त्र मकान अपने लिए नहीं है बिल्कुल। इनको अपने लिए मानने से ही अनर्थ होते हैं, मांगो अनर्थ। बड़ी भारी हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, दुनिया का नुकसान हो रहा है। इनको अपने लिए मानने के कारण से ये अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। निर्वाह मात्र, निर्वाह केवल सेवा के लिए और कोई मतलब नहीं। निर्वाह की सेवा के लिए और कोई जरूरत नहीं, और कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र भी। अन्न जड़ वस्त्र और मकान, इसके बाद फिर जमीन है, औषध है, और दूसरी चीजें हैं, पर चार चीज अंदर जल और वस्त्र मकान सबसे कौन है। अंदर जल ये दो खास मुख्य है और वस्त्र निर्वाह मात्र केवल निर्वाह सुखमूल जी सके। मनुष्य ने पैसों को महत्व दिया है, ये महान मूर्खता है, महान मूर्खता है। पैसा कोई काम नहीं आता, पैसा खुद काम आता ही नहीं, कभी नहीं आता। पैसा दे करके आप अन्न ले सकते हो, जल ले सकते हो, शरीर से आराम ले सकते हो, पैसा खुद काम नहीं आता। ना उड़ने में आता, ना बिछाने में आता, ना पहनने में आता, ना खाने में आता, आपके काम आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, कभी आता ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं, कभी अशक्त ही नहीं। एकदम पतन के लिए बढ़िया चीज है, इनमें मोह है वो पतन के लिए है, बाल पतन के लिए, दुनिया की सेवा के लिए, सब की सेवा करो, निर्वाह अपना भी करो, कहने के बिना मर जाएंगे। लोग है कि अन्न जड़ के बिना मर जाएंगे, अन्न खाते हुए जल पीते हुए नहीं मरोगे, ये खाते पीते ही मरते हैं, खाते पीते ही मरते हैं, खाते पीते ही मरते हैं। मरना तो होगा ही, खाकर मरो चाहो मर मर मरो, मर से बढ़ने को डरना है नहीं। इनके बिना आप जी सकते नहीं तो जीने की जरूरत नहीं। अन्न खाते हुए जल पीते हुए यार नहीं मरेंगे, कहते जल्दी मर जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। तो जल्दी मर जाएंगे, जीने की जरूरत क्या, जीने की जरूरत क्या है? ये तो अपनी चीज है ही नहीं, ये तो मरने वाली है ही, शरीर तो मरने वाला ही है। कितने दिन निभाओगे, कितना दिन रक्षा करोगे? ये तो मरेगा ही, खाकर मर जाए या भूखे पैसे मर मर जाए, ये तो मरेगा। अन्न देने पर भी जी जाए ये बात है ही नहीं, क्या अन्न देने पर नहीं मरेगा? क्या जल पान देने पर नहीं मरेगा? क्या कपड़े बिना मर जाएगा? तो क्या कपड़े से जी जाएगा, मकान से जी जाएगा? ये तो मरेगा। खाए कर मरो और चाहे भूखा मर जो मरो, मरना बिल्कुल पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते कोई नया नुकसान होगा ही नहीं। अन्न जल वस्त्र मकान बिना वो कोई अब आबाद आने लगेगी। इस वास्ते मरने से डरना नहीं चाहिए, अवश्य ही मरना पड़ेगा ही, इस वास्ते मरने से कभी डरना नहीं चाहिए। ये तो मरना ही पड़ेगा, कोई उपाय है जीता रहने का? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो मरने से क्या डरना है? मरने डर क्यों लगता है? जीना जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, इस वास्ते डर लगता है। जीना चाहते से जी जाएगा, नहीं जी आगे बिल्कुल, इस बात है जीना सहारा गलती है, ये प्रमाद है, ये प्रमाद के कारण से डर लगता है। मरने को स्वीकार करें तो आप जितने बैठे हो इसका बालक बना मर गया कि नहीं? आप सबका बालक बना वो मर गया, मर गया है, बताओ आपका बालक बना बताओ। ये तो मरने वाला ही है, सब का बाल बुरा मर गया, ये तो मरेगा ही, अब कुछ भी कर दो मरेगा ही, तो मरेगा ही, जरूर ही मरना है, डरना क्या है? जरूर मरना ही है, डरना क्या है? मरने से नहीं डरे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाएगा। मरने का डर भीतर से निकाल दो, सुख ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं बात, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीने की इच्छा है, एक जीने की इच्छा कोई काम की, क्या काम आवे आप बताओ, बैठे बैठे हो, जीने की इच्छा क्या काम आवे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगी, जो है तब तो उसको प्राप्त नहीं होने देगा, सिवाय इसलिए और कोई बता नहीं आएगी, मुख्य बात है एकदम, एकदम पक्की बात है, अवश्य भावी, अवश्यम भावी, मरना अवश्यम भावी, तुम्हें डंडा नहीं क्या है, ये तो है ही, मरेगा ही, इसका भय बिल्कुल मिटा दो, परमात्मा तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। अगर मरने से डर रहे, मौज हो जाएगी, मौज आनंद ही आनंद हो जाएगा, कोई बाधा लगेगी नहीं, ये फैम है, एक दिन भी पहले नहीं मरेंगे, सिर्फ मरना सिद्धि मरेगा, बालक पड़े में कुछ नहीं कर सकते थे, और समय जीने के लिए दूध मिला, फिर सामग्री मिली, क्या काम किया बताओ, कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे ही वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर सको भाई, तो भी जिंदगी सही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो नया घाटा क्या पड़ेगा, मरने के सिवाय और नया घाटा क्या होगा, निशंक हो जाओ, निशंक मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाएगा, धर्म मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, और जितना दिन जीना है उस दिन जीना होगा ही, नहीं हो तो नहीं सही, ये हुआ नहीं कभी, सब चीज मिलेगी, अभी वृद्धि आई है कि नहीं, ये बहम होता है, बहम राधु आश्रम में आ गए, उनको भी बहम होगा है, रुपयों के बिना काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो क्या जन्म मरण नहीं होगा, बिना रुपयों के काम नहीं चलेगा, इसका अर्थ क्या है कि जन्म मरण नहीं होगा, काम चलेगा तो सोचा जन्म मरण नहीं, असली चीज तो मिटेगी नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, मनुष्य शरीर परमात्मा का साक्षात अंश वो रुपये के वश में हो गया, बड़े भारी मूल्य का है, रुपयों को आप कहते हो हाथ का मैल, मैल कहते हो है खलज कूर, मान रखा रुपये है, बिल्कुल पैम है, बिल्कुल पैम, बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम बात है, और जितना जीना है उतना जीना आपको होगा ही, संदेह नहीं किंचित मात्र, और पहले भी मर जाए तो नया घाटा क्या पड़ा बताओ, नया घाटा क्या पड़ा, मरना है वो है ही एक दिन, नया घाटा क्या पड़ा, मर जाओ तो क्या नया घाटा क्या है, कीर्तन करवा दे महाराज जी, कीर्तन करवा दे, सुने होगी Hare Rama Rama Bye. Rama.